Zako baba, bado nalitumainia jina lako. Wewe usizidi wala hawadai. Siku zote Bwana wewe ni mama kwangu. Sioni haya mbele zako. Sioni haya mbele zako. Wokovu niliona, jiona jivunia. Sioni haya kumtaja Yesu, sioni haya kumsema Yesu. Mpenzi wa moyo wangu ameujaza moyo. Sioni haya mbele zake, shida zangu namwelezea Yesu. Rubani wa moyo wangu bado kutumainia. Niliyekuwa masikini, niliyekuwa nimebezwa, mpenzi wa moyo wangu sijajuta kuwa nawe. Mawimbi ni mazito, upepo ni mkali, bado ninakutegemea, bado najivunia wokovu wao, bado najivunia furaha yangu ni neno lako. Asante Yesu, asante unaituliza mawimbi, linuliwe jina lako Baba.